अश्कों में है यादें तेरी, भीगी भीगी रातें मेरी, गुम है कहीं राह मेरी। मैं तेरे इश्क में गुम रहा हुआ, मैं तेरे इश्क में गुम रहा हुआ। मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां, मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। तुझसे तू ही है मेरा नूर, दिल की सलाखे कैद रखे है जैसे परिंदा कोई, हाँ कोई। अश्कों में है यादें तेरी, भीगी भीगी रातें मेरी, गुम है कहीं राह मेरी। मैं तेरे इश्क में गुम रहा हुआ, मैं तेरे इश्क में गुम रहा हुआ। मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां, मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां। वीरानियों का दिल में लावा चले, अंगारों के साए में हर पल खाले, फुरकत का लम्हा फिर से आए ना अब, इससे रिहाई दे दे ए मेरे रब। दिल के तार बंदे अश्कों में है यादें तेरी, भीगी भीगी रातें मेरी, गुम है कहीं राह मेरी। मैं तेरे इश्क में गुम रहा हुआ, मैं तेरे इश्क में गुम रहा हुआ। मैं वो चांद जिसका